Симе. Невероятни истории. You know. Виж. Първо и взех диамант, после взех и три. От първия ден личи, че за мене ще си ти. Не и купих цветя, защото цветето е тя. Изплака ми река, построй мост и мина по него. Няма по-леко, от нейното няма по-меко. Леко беливо просеко, отиси ми ти си ме зето. Обичам лицето, кръчето, виж ме повярва ми бебчо. Нямам очи, в двете ми сини си ти. Виждам напред години, как казвам си не си пими. А може и сладко момиче, из двора ни просто да тича. После да сядат да слушат, бащата разказва им прича. История имам за тебе, още преди да си бебе. Срещнах майка ти там, когато бях най-сам. За мене нямаше лек, а тя ме направи човек. За нея написах куплет, че всичко ще бъде наред. И всичко си беше наред, да бе, всичко ще бъде наред. Ти си като пролет, ти си като лято. Ти си като есена, ти си като зима. Ти си като четири сезона, като песен любима. Няма двама без драма, без ден няма година. Лято като есен и зима, като четири сезона, да, песен любима, като шитьова картина, като трофей незаменима. И честно без теб и мене ще ме има. Не взех с кола, ходихме пеша, ходихме в дъжда, ходихме и в снега. Стягай куфара, утре пак е друг града. Гледаха ни така, отчестваха любовта. Не си купих с пари, защото няма ги. Давах част от себе си, няма кой да каже спри. Аз съм част от тебе и както част от мен си ти. Ако тебе те боли, значи и мене ме боли. Как ли стигнахме до тук, как може би на Бог. Може би съм глупав, може би съм луд. Взе момчето от квартала без задръжки. Някак си го накара да се държи по-мъжки. Като лято, топло като август, свежа като летен дъжд. Мене тя избра за мъж. Аз февруари съм роден, супер, супер зазимен. Аз с тебе ставам все по-топъл ден след ден. Ти си като пролет, ти си като лято. Ти си като есена, ти си като зима. Ти си като четири сезона, като песен любима. Няма двама без драма, без ден няма година. Като пролет, лято, като есен и зима. Като четири сезона, да, песен любима. Като шитьова картина, като трофей незаменима.